سورت آل عمران مدنی سورتو یو کم نوی نمبر دے پو نزول کی نواسی پس دے سورت الانفال او مخ کے دے سورت الاراب نا نازل شئو پس دے سورت الانفال او مخ کے دے سورت احزاب نا مناسبت د مخ کی صورت سره یعنی د مدنی دور ابتدائی صورتونو کې ښکاری دغه واقعې د احد په کې مده او احد ابتدائی وختونو کې او تین هجرای کې مناسبت د مخ کی صورت سره سورۃ البقرہ کی سلور مسئلے بیان شے آغا سلور واڑا دل تا ذکر کئی خوب دفع دا شبہاتو آغا سلور واڑا دل تا ذکر کئی خوب دفع دا شبہاتو صحیح ہے یعنی پا توحید کما شبہ رازی پا رسالت پا جہاد و پا انفاق دا آغا شبہات مشکل دوے پس سورت بقرہ کی حجزو دا الہ دا یہودو سورت آل عمران کی حجز دے دا الہ دا نصاراو یعنی بقرہ کی یو قسم شرک رد شویو چه کوکب پرستی و مظهر پرستی او پال عمران کی بل قسم شرک رد کئی چه آغا شرک ده عباد اللہ صالحینو درہ مواجه بقارہ کی اصلاح ده یہود ہوا آل عمران کی اصلاح ده نصارہ ہو یعنی بقرہ کی د علمی قوت اصلاح چې عالمان برابر شي فکر سوچ برابر شي او په آل عمران کی پیرانو اصلاح ده چې د رهبانیت او خانقاه والا هغه برابر شي درویشان برابر شي خانقاهی سیستم سم شي او برابر شي علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلیو چې نبی علیہ السلام فرمایي قاسما ظاهری رجلانی دو کسانو مال املا ما تکړه عالم متحتکون وجاهل متنسکون مولا بے باکا او بے علم شیخو دا دو غٹ قوتو نو اصلاح پکاروا اصلاح پکاروا بلا وجہ سورة البقرہ کی جہادو تر تدبیر المملکت پوری اوز دا جہاد دا پارا تاسیس الجماعت دا مسلمانانو نظم او اتفاق دا پا کم خبرو باندی رازی نظم او اتفاق دا پا کم خبرو رازی دا غیر پارا اصول ذکر کئی نجہاد بی تاسیس الجماعہ بلا وجہ سورة البقرہ کی خبائص دا یہودو چاغی لائق د دین دی چاغی دی عالمی خلافت هغه قائم کی دا غی گندا عملونو نو آل عمران کی خبائث دی عیسایانو چه دی مقابل د دین دی چه دی دی خلافت قائم کی او دی دی دزمک خلافاشی نو التوی بقره کیو چه یهود د خلافت د سٹیج نارتاو شو آل عمران کیوی چه عیسایان چه کمدنو ام د خلافت د سٹیج نارتاو شو سورة البقره شورو شو اپا ترغیب الى القرآن آل عمران شروع کی گی پا مسئلہ دا قرآن اللہ لا الہ الا ہو بقرہ ختم شو پا دعا باندی نو آل عمران بہم ختمی پا دعا باندی مناسبت بین الابتدائین و بین الخاتمتین سورة البقره کی چه ختمی دا فانصرنا علی القوم الكافرین آل عمران کی اجابت دا دوا لقد نصرکم اللہ ببدر دوا قبول شوا لقد نصرکم اللہ ببدر آل عمران ختم شو فانصرنا علی القوم الكافرین بقرہ ختم شو فانصرنا علی القوم الكافرین آل عمران شروع کری پا آغا مسئلہ چاغا ذریعہ دا نصرت تھا آمن کر داغی کافری ذریعہ دا نصرت تھا او داغی منکر کافی دی چاہ مسئلہ توحید ہوا دعوت سورت سالور خبری دی توحید رسالت جہاد و انفاق چکم دا بقری دی دعوت سورت سالور خبری دی توحید رسالت جہاد و انفاق انداز بیان د صورت سدی مسالو د بیان د پارا صورت دری حصے دے اولنا حصہ سلور شپتایا چن دی پاغی کے مسئلہ دا توحید او جواب دا شبہ دا نصاراو مسئلہ توحید او جواب دا شبہ دا نصاراو دوی مئیسا سلور شپیتم نمبر آیاتنا پرات نمبر 101 پوری بدی کی مسئلہ دا رسالت دا نبی علیہ السلام دا نمانن کو پنزلس پلیتائے دا نمانن کو پنزلس پلیتائے پاغا پلیتو کی داغی پر رسالت دو شبہی و داغی جوابنا در مئیسا د 102 نا تر اخره پورې د یو سل دوه میات نا تر اخره پورې صحیح او پدی کی بیان د جهاد او د انفاق د دواړو دی برغ بوزي جهاد او انفاق برغ بوزي د جهاد د پاره تنظیم او انفاق د پاره د دواړو د پاره دغه تنظیم ضروری دی دا بغیر د نظم نه نکیږي مسلمانان به اجتماعي ژوند تیری اجتماعي ژوند به تیری او په جهاد چې کوم شوبه راځي مداغي جواب او په انفاق چې کوم شوبه راځي مداغي جواب لقد صدقكم الله وعده استحسونهم او لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء رضوانو شوبه جواب وکړي اخیری رکو خلاصہ د ټول صورت امتیازات کی د آیاتونو دو قسمونه محکمات او متشابهات دین ته دوه رکاوټونه شبهات او شهوات یو آیات کریمه چې پاغه کې عقلی نقلی وحی دلیل دعوا او نتیجه ټول دي شاهد الله وانه لا اله الا هو حجر د عیسی علیه السلام جواب د شبهه د نصارا و خباستون دا علی کتاب دا یا نصاراو دا تاسیس الجماعت اصولو واقع دا احدو دا احد واقع دا شهیدان و مقام دا انبیاء کرامو ناغستل شوی وعدا او د علماء کرامونه اغسل شوی وعده دا دوار وعده دی صورت کی او یو پی امتیازات کی آغا دا نصرانیت او دا عیسائیت تفصیلی علاج او اصلاح داغی چه کمدنو اصول رد کول دا عیسائیت دری دور دی یو دوریو دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پا وقت کی آغا آسمانی دینو دی اسلام نا مخالف نو دی اسلام و داغه دو اصول و اتفاق یو شیو دویم دوریو دا حواریینو ابتدائی دور سخت تکالیف سخت مشکلات د باطل مقابله د عیسائیت دریم دورو تقریبا د 80 عیسوی نه وروسته د عیسی علیه السلام آسمان د خطو نه 80 کاله وروسته داو د محرف عیسائیت د دور ابتدا چی عیسائیت چه کم اصل دینو نو آغا چه کم دینو ختم شو انجیل محرف شو د یهودو بسازش پانده د انجیل په ځای باندې هغه نامه عتیق هغه راوړه دا د یو یهودی په سازش شو چې کله یهودیان وکتل چې عیسائیت ډېره ترقی کوي ځکه هغوی کې نرمي وه اخلاق وبکی او سیدین خوراو ډیر په قربانو حواریینو مانصاری ډیر دین ترقی کولا دا په یهودو نه زایدا هغه سازش وکړو یو یهودی مولاو شادل د کوچه کیشیاو اغه کوم دنو دا سازش کو پیښه دا وزو کوم اغه يهوديان چې کوم دنو وټاکاو سازش جیل ته کاول خو مشهور کو خو مشهور کو ویل تاکاو شوټا ډارې پیو کو وزیران غارو بچا ته وی دې معاف کړه بس یا باچا وی دې د نصرانیت تایید کړي ځکه مې دې سزا کړې خې په میډیا څخه مشهور کو هغه لاړو جلا وطن کې بادشاہ عیسایانو تلاړ عیسایانو کې په حواریینو کې برنابا یو حواریو هغه په نورو حواریینو کې د دو تعارف کو چه دادا سه خسره ده ده دمرا تکلیفات برداشت کری برنابا تعروف کو ده ده کمدنو حال تپاتشو ده حال تنم چه کمدنو عیسائی نم ده عیسائیت قبول کو ده خلی بانده او عیسائی نم ده ده پولسو عرب بولس ہوئی بولس سے کمدنو حد عیسائی نمو وسانی تاریخ کی دت سینت پال ویلے کی سینت پال وط ویلے کی دو آل تکی عیسائیت کی دا اللہ دا علوہیت دا عیسیٰ علیہ السلام دا علوہیت د عیسی علیہ السلام د ابنیت د عیسی علیہ الصلات والسلام د الله سره د شرکت د تثلیث عقیده دا درې عقیدې په مختلفو علاقو کې خورې کړې لندن وامورې دا درې عقیدې یو د عیسی علیه السلام د الوهیت دویم د ابنیت دریم د تثلیث دا عقیدې خورې کړې بیا ځان مړ کو او دې چې کمدنو خلق په یو بل اخته شو عیسایان دغې نه د عیسائیت د پطرس پطرس او ورساره چه کمدنو دا برنابا طول انجیلو نظر آواز استل چه کم حواریینو سرو لوقا مکوقسو برنابا دا طول ناجیل اربعا دا در آواز استل انجیل یوحنا او دا غیر یو انجیل جوړ کو کتاب مقدس هغه ته نه جوړ کو محرف پای کې خداوند باپ خداوند بیتا په هغه عیسائیت او د عیسی علیه السلام په عیسائیت کې دور فرقو لکه کفر او اسلام کې چې سورایي داسې چې کمندنو نوې عیسائیت جوړ کو نوې عیسائیت جوړ کو اوس چې کوم چلیږي او موږ وایو چې قران دی عیسائیت رد کی یا خلق عیسائیت خوري اوس دا محرف عیسائیت دی محرف عیسائیت دی پلو کې دی ځان له بیا ګورا ارتوډکس او رومن کیتولک دا دوی مذهبی فرقی دی سیاسی فرقه پروتستانتا آغا جدا دا نو غلطی دری سی دی دی خلاک دری وارا آغا چه کمدنو دا محرب عیسائیت محنت خدمت کی او خلق محرب عیسائیت ترا بلی محرب عیسائیت تا دا چه کمدنو دا پولس پا محنتونو شوی دی قرآن کریم پا سورة المائدہ کی فرمائی دی یا آل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تتبعو احواء قوم قد ظلو من قبلو و اظلو کثیرا و ظلو عن سوائے السبیل پاگی کی دا عیسائیانو تا پولس خبر کردی دا چه دا پولس پا سروان دی دا نبی علیہ السلام دا نتلو نمخی دا محرف شروع او دنیا کی دا محرف عیسائیت مروج شو چه کم اس یا ناجیل ارباو اغا پولس کو سیدل او خپل یو انجیل جو او چه کم اصل ناجیلو او شاگردانو راجمکلو دا عیسیٰ علیہ السلام اغا سکرو و سیدل داغین یو انجیل کتاب مقدس احر نامه عقیق پرناکی جوڑ اکرد تورات رجوع ماندو اون تورات غلط تورات اغا او نور ناجیل ختم کتاب محرف کولا و دین سکو محرف اوز پولس پانده اوز دیم تحقیق کرده زفاقی که نظم خود دیم ذکر کرده دی چه دا منگ سر سکرده دی نو پولس کرده دی اوز تروس دی پولس تا خپل امام وی خو اوز پک زن محققین اغیی وی چه منگ تبا کردی پولس تا پولس تبا کردی و دا اغیی زن عقیدی اغیی دی کمدن و راوی استلی غلطی پاگی بانی خوارای کولی بیا دی اسلام و دی عیسائیت یو کشمکش شورو دی دا دا تقریبا دو 1000 عیسوی چه دا پینزم اصدائی ده هجرت چه دا ده پینزم اصدائی ده دک کتن نا عیسائیت لگنا بیدار شو او اغیی وی چه دا خو عیسائیت ختمی گی پزن و زنگلیان می محنتو کو داگه نه پوج جوڑ کو بیا مسلمانان و سر جگر شروع شوی تقریبا 200 کالا صلیبی جگر او چلی دلی آزان لوگت تاریخ دی خود اسلام او د عیسائیت کش ما کش شورو دی خود آغ عیسائیت چکم عیسائیت د پولس دی محرب عیسائیت چکم اصل عیسائیت داغی دی کمدنو سنو قرآن سر مقابله شتا نا اغو اسمانی دینو اسمانی دینو داغی قرآن سر مقابله نشتا د آغ عیسائیت دا محرف پا نبی علیہ الصلات والسلام نجران تا دا سعودی اسم یو صوبہ دا نجران اغیتا دا غولے گو خاتے ہو لے گو عیسائیانو تا چی ایمان راوڑی سراوڑی ایمان راوڑی اغی عالم مان راجم اکل پاپان وی دا سه خط راغله ده اسلم تسلم وی پوانشوی چې وې اسلم تسلم ایمان راوړی بچ پشې کچر تا کی خوی او ټیکی چې ایمان ته راوړو او کټیک نه ني چې جنگ وکړو بولان راجا مکل او گورنران وزیران اغیو وطوی چه دا چه کمدنو خبری منگ بے معلوماتو کو باس خوصرو کو نو بے گورو کو سیوا نو بے منو گنینو بیابا و سر جنگو کو وفت تیار سو تقریبا ستینزلس کستان یا پچیس تیار سو راروان سپائی کی زن عرب نمالونو دولتونو دا پاری سیان شیو اردی غڑ غڑ ملیان اپا کم رالل مشر دا وفد عبد المسیحو او ایحامو دا دو جه کمدنو دا مشر و مشرانو دا وفد دای جه کمدنو کرز ابن القما او ابو عارسه ابن القما عبد المسیح خپل نوم ابو حارسه ابن القما د سره بل رورم او کشر کرز ابن القما دا و عرب خو یې سائم شو دیم په دی وفات کرا روان د دې کشر رور القما خپل خوایدا یو ځای کې فکر او خلا نو یې تایسه محمد نبی علیہ السلام یاد کی ویدے دے تباشی دے دے تباشی حرور ورطوی دا سمو آیا فا انہو نبی دا سمو آیا پیغمبر دے اگر دے چھ پیغمبر دے نبی آمو ناظرو لسل زو مناظرت سلکو اگر ورطوی لئنا هاولا الملوک آتاونا اموالا کثیرا دی باچانو مونږ لا ډیر مالونه را کړی دي وذ اکرمونا فلو آمنا بمحمد صلی الله علیه وسلم لا خذو منا كل هذه الاشياء دی باچانو مونږ لا مالونه را کړی دي فیسلیټی کوارټرې کومه ایمان نالو مدار سره نالی دار سره اخلی رانا اغروری پزڑکی او ساتلا دی رالن دی جامع مامی بدلولی خامخا بادشاہانو وزیرانو سیٹنگی کاؤ دا کشور رو لارو پا نبی علیہ السلام ایمان راوڑو پری دوا پرو رور پوشکار پوشک آغا ایمان راوڑو دی دیر تاٹ باٹ کی مدینی والا وای چې منګا د نبی علیہ السلام پر وفات پوری بیا داسې وفات نه دی چې دومره پټاک باټ او سر سار کې راغلی دا مونږ نه دی ډیر په سر کې جامع او دا مازیګر مون نبی علیہ السلام کو د جمعه تر ادم نشو او دای په خپل طریقه باندې په جمعات کې مشرق طرف ته منځو کو په جمعات کې مشرق طرف ته منځو کو بیا نبی عليه السلام سره کېناستل نبی عليه الصلاه والسلام ته وی یو خبره ورته وکړه و عیسی عليه السلام الٰه دی و ځکه چې هغه به مړ ژوند دی کول برګیان به ښه کول او دا لوازم د الوهیت دی نو عیسی علیہ السلام الہ دی دویم یې وویل و عیسی علیہ السلام ابن الله دی ځکه چې د مریم واده نو چې واده یې نو دا بچی ته څنګه وشو نو معلومیږي دا چې د ده پلار الله دی نعوذ بالله عیسی علیہ السلام ابن الله دی درم یوهل وی خدایان دری من یو خدای منو خود دریو ته تقسیمو هغه وی یو دی خدریو ته سکو تقسیمو یو اقنوم العلم نه بل اقنوم الحیات ته او بل اقنوم د قدرت ته یو د علم چې کم دنو اصل له شغت علم حواله دی بل هغه چې کم دنو حیات او ژوند حواله دی بل او ته قدرت حواله دی اقانیم ثلاثه دامن تقسیمو په تثلیث چې کم دنو هغه موږ منو تثلیث منو او دا تثلیث د وحدت خلاف نه دی دا د یووالي څه نه دی خلاف نه دی دا خبرې هغې وکړې د هغې د جواب دپاره الله رب العزت دا صورت نازل کړو د هغې د مناظره وه نبی علیه الصلاة والسلام ډېر په ښکلي انداز هغې له جواب ورکړو اولنی اتیا آیاتونه تقریبا هغه د دې د جواب دپاره راغلي ردی دا اغا طول و اشکالات و تفصیلی جواب سیاسی اشکالات چه اغای کم خدشات و چه لکه زمان نو مملکت دی او بل قوم تا دی زکر چه نبی بدل حکومت بدل شو آنو حکومت پرانوم زی سیاسی اشکالات ورطره چه کم دن و دا اغای چه کم مذهبی اشکالات خپل عقیده دا محرف نیساییت داغی جوابونا ورطره پا داس انداز چی دی اومنی زواجر تخویفات کل کل زورمی تیز خبر باتا دی اللہ دا پا داس انداز قرآن چی کمدنو آغی تا جوابونا اکرل دلائل پیش کرل چی دی اومنی مسئلہ و تا پیش کرل داغی دی نپوی دو سبب بیان کو چی تاو سختم دینا غلطی لگی دلی دا او کم دی تاسو غلط شویی تحریف راغلنه محکماتو متشابهات کم ده تاسو غلط شویه تاسو عیسی علیه السلام ته ابن الله وایی شبه روکن تاسو ابن الله وایی اله و توایی کم ده غلط شویه داغی پورا بیان بیان عیسی علیه السلام پورا تفصیل دی صورت سکو اوکو دهی تهوی چه که نمانه بیا نمباحله بو دهی پده امان مشورو کو مباعلی تا تیار نشو نبی علیہ السلام تیوی و خبرو پلو کی سیاستان او مذہبیانو باچا تا با سوئی دکا مناظرہ کی پلکی نمولانو لچل وردی دیا و سیاستی گورنرانو تاوئی و امان سڑے معلوم کو چالا کی خو پلہ نا خواست امان دمرا دی خبرو خبرو نا معلوم کو چا دی یهودو سخت دشمن لے او یهود زمون گم سدی دشمنان دی دا کار بوکو چه دا دو لک تاون کو یهود با پیو و بیا با گورو بخی دو لک تاون کو دای جیزیا قبل والا خنمی والا سکی خو تاون نبی علیہ السلام تای من بتا تا سالانه زغری او توری سکو حوالا کو او دیتا با ست تعاون وای جیزیا با اتنا وای نبی علیہ السلام یې شریف سره نشم بدلولې دا زماته کتاب کې دي زیری تاسو چې تاسو نن سره رجستر کړئ کې خو ما سره بدل شي جزیه دا ما سره جزیه وی دی لاړ باچا سره دا خبر او کړه او دا صورت دا غي د رد پار راغلو بیا واخ واخ سره ځان نه جوړ شوی دین دی الله رب العزت خوده نه و بشویدن هزار وقت دو وقت سر آو بکی خبر رات للی آو و مسلمانانو عسکری حملی دارنگی چه کمدنو نظریاتی حملی فکری حملی دعوتی سسٹم اس ام چلی او پاغ وقت که بیم چلو آغا وقت که بیم چلو هندوستان تا دو 1857 د جنگ آزادۍ نه مخکې د اکبر بادشاہ د وختونه دا غینم اغه سره چې کم ده نو عیسایان مبلغین یک دو کبرات له یک دو کبرات کېدل راتلم خو د 1830 نه د دې باقاعده جماعتونو او وبدونو شروع شو او ایست ویست انډیا کمپنی دا چې کمندونو یو خطرناک تحریکو چې دا چې کمندونو شروع شوه او انګریزیان چرال بیا شاه عبد العزيز رحم الله سکړی دي اگر چې زمون تاریخونه د هغه باندې خپید دي ایوانی خپید دي او د هغه چې کمندونو سنذریاتو څه خبره وا پای کې لوی خبره هندستان د عیسائیت یو سټیټ جوړولو چې دا د عیسائیت یو مرکزی دا جوړولو پای کې د هغه مبلغین هغه به چې کمندونو راتلل مبلغین مبشرین هغه ته وي هغه به راتلل مارتن لوتر راغله او هنری راغله پای کې جی فندر هغه هم چې کمندونو راغله هغه دل توخم ډیر تیر کړو فارسی هم زکړې وا اردو هم زکړې وا او عربی هم زده وا مفتاح الخزائن کشف الاسرار ځنی کتابونه هغه چې کمندونو هغه لیکلو لومبای تحریری مناظره ده حضرت موهانی رحمه الله نیکو مولانا حضرت موهانی داغه نیکو سره وشوا تحریری مناظره آل حسن موهانی سره هغه وتوی پلیکي چې ته د نبی عليه الصلاة والسلام نوم لیکي نو په تعظیم به لیکي پینډر تا او د جمی صیغه وته استعمالای اردو کې زکا چې دا سو ګوري چې دا غي زړه نه دردېږي چې دی ولې دا څه غلطی څه استعمال کړی دي دا غي په جواب کو ته فندرو لیکل زه دې کمندونو نه داغه د تعظیم قائلم نیکوم او نه هغه ته احترامی الفاظ لیکم او چې ضرورت راشي زه به کمندونو سخت الفاظ لیکم او دا به وام چې هغه نبی نه دی اغا نبی نده نه دوم را بغض و حسد پزده که داغ پروتو قد بدا تل بغضا و من افواهی سخ بغضیان دی نه اغای چه کمدنو بیای دقشان تی چلنجون شروع کرل مناظره شروع کرل او اعلانات پی بجلسو کی کول کلم کلا تبلیغ بیکو دی عیسائیت یو پیره پی یو جلسه کی جلسه کې چې کمندونو اعلان وکړو کسوکینو مال دې جواب راکړي مال دې جواب راکړي او سورته فاتحه باندې د کما کلتیا 15 شپېته اعتراضونه وکړل څنګه وکړل یو مختصر قد وعلى علمو هغه پاسې هغه له یو یو اعتراض جواب ورکړو او واپس په اعتراضونه وکړل یو ستا جواب راکا و ستا جواب راکا آغا مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله تعالی آغا چه کمدنو پاسی آپا نیلوی سب رحمه الله یوزلیوی وی مولانا رحمت الله کیرانوی میرا استاد ہے مولانا تو ایچ میں سب تیرا استاد ہے آم احمق کنے تیر شوی وقت میں نے ستا اغه وی و ما سر چې کمندونو د خپل تر نه ویلې او زما تر وی په میاوالی کې او کاسو دا غنه چې کمندونو سر فیلو او اکه د میاوالی کله زمونه رحمت الله کیرانوی نه سر فیلو نو هغه چې کمندونو زما په دی واسطه مونږه کیرانوی سره د سر پوسره استاد دې امام نه لوي سره قانون چې د سر فوایلو الحمدلله نو ورنا رحمت الله کیرانوی سره آغا پاسی او آغا چه کمدنو شبهات و جوابون او کرل انگریز حکومت دا مشعور کرل ویدادوار غدار دی دی هندوستان سرا دی پسادون خوراولواری دی گرفتار کی فندر خوپل سڑو که گرفتاری کی بلده بیریا کی مولانا رحمت اللہ کی رانوی سب روپوش شو آغا یو کلی تلاڑلو آکلی والا والا فناور کرل فاغی و توی حضرت خفکی گما اوس پا دا انگریز فوج را دی ځکه چې په تا پسې جاسوس لګېدلی دی. زمونږ کله به هم له تاړ کي او تا به هم ګرفتار کي، که زمونږ مشوره مانې نو او بالکل ویته دی پوری کلی ته ورشه، بس تا بندوبست شوی دی، خو بل کله د خوا کې ته هلته ورشه. هغه هلته کې لاړو، مولنا کیران صاحب هغه ورته ووی حضرت صحیح ده، بس هغه خپلو کې خبره وه، ورته پټکې وو او پټي کې خیترې به په آخرې به پټو کې هلته ده. مولنا کیرانوي د زمیندارو پټکې وو، لورې راواغس راغې خیترې به د انګریز دسته راله په آسانو سوارو، د یو کلي اپرېشن یې وکړو بل کلي ته را روان وو، په لاره را روان وو. مولنا کیرانوي زه خو لګیا یم آخرې به ما وی دومره ما سره نږدې و چې د دوی د اس د خپونه به کم کاڼی خطا شم، زه به پې ولګېدم. خدای دا خیال نه راته چې دا دی وی زه لګیا ما آخرې بل وی دوی لاړل دا کلي اپرېشن یې وکړو، نو وی ووتل ووتل بیا خلک ما په سراغې چې راځه خیر شو. بیا زوم خو جاسوسانو به خبر رسولی وی بیا چاپه ووهله. مولانا کیرانوی صاحب باندې چاپه ولګوله، نو تک تور وریس شو، مکمل وریس شو، بالکل پکې سپته نه لګېدا او هوا شو. په تیار کې مولانا کیرانوی صاحب ووت، هغه ووت او سیده ساحل سمندر لاړ. کشته تیار وه، اول ته د کندونو سور شو حجاز طرف ته، مکه مکرمه ته هلته چې کمدنو وو. فینډر هغې ته ووی انګریز ته چې هندوستان کې داسې داسې علما دي، دلته محنت ګران دی او بدنامیږو، داسې علاقې ته به زه لږ شم خدمت له چې هلته کې علما کمی او خدمت به وشي، د عیسائیت پرچار به وشي. او عیسائی ده خو کرایې نه وکړو، هغه لاړو ترکو ته، ترکو کې دا جلسی شروع کړی، اعتراضونه شروع کړل. د ترکو نه قاصد راغی او خو یو خلافت و حرم ته کس راغی، قاصد چې موږ له عالم پکار دی، دلته عیسایان اعتراضونه کوي. مولانا کیرانوی صاحب ناست و هغو ته مار بسولیدي مولیدي، خو ورسره شرط ولګوئ چې زموږ عالم هغه به ته ویني نه، بس بیا جوابونه کوي وبې ویني. هغه لاړل و سمندر غاړې ته، مناظره غټ لوی جلسه وه، خلک راجمع شوی دی، علما ناست دي، بعدیم یو طرف ته ناستې پرده کړي. فینډر پاسې تک کې اعتراضونه وکړو، هغه اعتراضونه وکړو کمې چې هندوستان کې کړي وو، هغه راټه وه چې هغه خبرې وکړي. مولانا کیرانوی صاحب ټوخې وکړو او د پردې نه راځې پله شو، ټوخې وکړو بسم الله، چې څنګه فینډر ولیدو، هغه چې څنګه ولید هغه ته ورېږه زه وی اودس ماتوم، اودس ماتوم. نو لاړو او د هغه د پاسه سمندر سره خوا کې بیت الخلاګانې جوړې وې، هغې ته لړه او هغې نه سمندر ته ودانګل، ځانې ژوندې جاړه روکو، مکمل ختم شو، خودکشی وکړه چې دا خو شرم دی، خو را پسېدل ته را رسېدلی دی. عالمان راجمع شو، مولانا کیرانوی صاحب سره یې خبرې وکړې چې ته په دې باندې چې کمدنو لیکلو کا دا هم ضرورت دی، اور دې چې کمدنو اعتراضات کی. مولانا کیرانوی صاحب دا هغې چې کمدنو د نصرانیت اصول هم ولیکل، د هغې جوابونه هم ولیکل، عقلی نقلی انداز سره تفصیلی، اظهار الحق کے صریح اغایولی کو دو جلد کم شاید ہے، یو کم نے مختصر سالور جلد کم نے، او یو یولی کو ازالت الاوہام، دا اردو کے دے ازالت الاوہام، فارسا ہے کہ وہ اردو تا ترجمہ شوے دے، دا دو جلد کې دی ملاویږي، ازالت الاوهام په نوم، او دا بهترین کتاب دی، عام فهم کتاب ازالت الاوهام دی، ازار الحق کے سری چه دے واغی دا پارا لکتا سوزان چه والی او منطقیان یہ خو بیا با پی پوئی گی زگا خو تیت منطقی تارا سر دے گران گران زیون پکشتا خصوصا دا تسلیس پا باس کی آغا پاگی کتابو لکو آغا چه کمدنو مقدمہ کی حصولو ملکل شیخ صدر پنپیر مدنزل و حلالی آز کرکی شیو کال درس کے دشل قرآن رحمه اللہ یو سپنگیر سڑے رانگی درس کے اصور از ناس تو بشل قرآن رحمه اللہ تعالیٰ تیوی چی زد زمان پیغو تیوی چی بولی دی وی چی زد یو مقصد لراغل هم خوا مقصد زمان نکی وی سو مقصد اشتا وی زما مقصدو زمان علاقه تا عیسایان راغلی دی عیسایان مبلغین او داغی جوابونه پکار دی مالا نو ما تا چاوی چه تا پنپیر تا ورشا داغن قرآن وایا وی زرالم خستاپ درس که دی عیسایت رد مواد نشتا شیل قرآن رحمه اللہ تا ہوئی چه تا صورت آل عمران تا عیسار شکن لگ نو آغای ورز دیمه پسوی آل امرانو شیر قرآن رحمه اللہ تعالی سورت آل امران طول دی عیسائیت تردیس تراؤ لگو او دا آغای اصول رواق استل چه دا حسنی دا سرانیت اصول سری او پا کم اصول آغای کار کی او آغا اصول دا قرآن نوویل او را دکرل زک آوام چه بل سو خرابیو چه تو تا دا قرآن دلیلو آئی نو بیا برابری گی بیا آئی دا قرآن دا آغا اصول و تردیدو کو آغا اصول دا نصرانیت اظهار الحق کے سری مقدمہ کمشتا اصل کی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یو کتاب لکل دے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دا جواب دے یو پادری دا رسالے خلاف نکلے شو یو عیسائی مبلغ ہو او اگر چے کم دنو داغا کی رساله لیکلی وا محمد قاسم ذل الصوات خوازخیلا ملگر ایسوک بیمار دی بہر دی لنگر خواتوی دی رش قاسم ذل الصوات والا بہر ملگر ایسوک بیمار دی نو آغا پاغا رساله بانی امام ابن تیمیہ رحمه اللہ رد لکلے دے دا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح دا دغی تلخیص چیدے دی کتاب دا آلوسی وسی امام آلوسی رحمه اللہ تعالی دا غن وسی دا دغی الجواب الصحیح تلخیص لکلے دے الجواب الفصیح دا غی تلخیص لکلے دے خدا آغا پولس داغا چکم پاپو داغا رساله چوا خان شپک پسلاوا آئی که شپک پسولو آغا شپک پسولو شپک پسولو ده نصرانیت پا اکا اصولو ده نصرانیت آغا آغا رساله لکلوا امام نتیمیه را مولا مقدمه که آغا اصول طول لکلی دی داغا آغا رساله چه صدوی لی اشپک خبری لکلی دی او بیاد آغا آغا جواب تفصیلی طریقی سر لکلی دی پاگی که یو اصل آغا داو چه اصل دین ده نصرانیت ته او طول دینونا ده تابی دی اصل دین ده نصرانیت ته او ټول دینونه د ده تابع دي. قران کریم نلسم آیات کې داغي جواب کی ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله الاسلام پینځات یایم کې وای و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. اصل دین اسلام دی، نصرانیت تاسو جوړ کړل دی. قوم اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. او تفصیلی جواب کی دویم اصل داو، دویم اصل داو چې کتب الهیه آسمانی کتابونه زمنګا د دین توثیق کوي، ټول آسمانی کتابونه هغه زمنګا د دین تایید کوي. دا دویم اصلو داغه جواب قران کړه ده سالور شپېتم آیات کې قل یا آل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. استاسو دین تایید نکی، نو اصل دین عبادت دا اللہ دے. سالور شپیتم کی داغے تردیدو کو درم اصل داو چه تسلیس اقلن او نقلن ثابت تے، تسلیس اقلن او نقلن ثابت تے یعنی عیسیٰ علیہ السلام الہ دے، اولوحیت پکی دے دا اللہ زیہ دے، اولوحیت تے پکی. داغی جواب تفصیلیم کئی پین یو 51 نمبر آیات کی ہوئی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. عیسیٰ عبد دے، عیسیٰ رب ندے. ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. سالورم اصل داو، سالورم اصل داو چې عیسی علیہ السلام عالمی پیغمبر دی، ټول دنیا له پیغمبر راغلی و، مخکینی پی منسوخ شو، بل تاجت نشتا، مخکې منسوخ شو او بل ته چې کم دنو حاجت نشتا. دا هغې جواب کوي یو کم پنځوستم کې ورسولا الى بني اسرائيل، ورسولا الى بني اسرائيل را لېږلې شوې دی ټول بني اسرائيلو ته، ټولې دنیا ته نه، بني اسرائيلو ته، بني اسرائيلو ته راغلی و. پنځم اصل داو، پنځم چې نبی علیہ السلام دا عوامو او دا عربو پیغمبر دی، منگا مولیانو تا او پیرانو تا چې چا کتاب منل دی نای تا نه راغلی، دا عربو دا عوامو پیغمبرو. دا غی جواب کی یو اتیائن کی وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. طول انسانیت لنبی علیہ السلام راغلے ہو، اور طول انبیاء نے نبی علیہ السلام بارک وعدہ اغسطیوا. شپاگما سالی داو چه منگ مواحدین یو مشرکان نیو منگا مواحدین یو منگا مشرکان نیو داغی جواب تفصیلی کئی مسئلہ توحید ذکر کئی عجز عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم بی بی او بیا پہ دعوت توحید تفری کئی انا ازال والقصص الحق وما من اله الا الله وما من اله الا الله الله نعبد الا الله تفصیل سره بیان ای او نور زاین کیم پوک دوی عیسایانو په دعوت کې یو عقیده ود دی عیسایانو عقیده د کفاره وا عقیده د کفاره وا دا پولیس راسته وا د بیا مالای د زیاتولو د پاره چې عیسایانو کې په عیسایت عمل ختم شي چې کوم اصل عیسایت ته چه پاغی دی عملونو کی ده بی عملائی ده پاری عقیده ده کفاری رایستی وار داغی مطلب داو چه ده انسانیت یو اجتماعی گناو چه سالم انسانیت نشویو چه آدم علیہ السلام و نخوڑلی وار داغی چا چه کمدنو کفارنو ورکڑی داغی قربانی چانه اور کړی زمنګا عیسی علیہ السلام راو لګی هغه داغی کفاره اور کړا اوس سره ټیم پانس کېدو د دې په خیال هغه دې کمندونو وایل چې بچو ستاسو د ګناہوں د پاره کفاره شوم اوس څه کوي نو کوي نو دا آغای مغفرت سرٹیفیکیٹ دا دا آغای او سرٹیفیکیٹ تے چلا کردی کفاری سوک احل لی دا ایس اخپل کورت تے او فیسے دے نو آغای کلیسا خلق جاری کئی چا آغای سر تتاونو کی اس طریقہ ہے نا راغی مغفرت سرٹیفیکیٹ ورکی مطلب یې دی چې اوس څه کوي کوا او ستانه عیسی قربانی شوی دی عیسی علیه السلام ستانه د ګندنو قربانی کړې ده او بیغم آیا بیغم آیا د دې وجې نه په خپل عیسایان وي چې په مونږ کې د شرابو د زنا د لیواتت دا هر قسم گنا شرحا پا منکی چه سمرا پراہبانو که دانو دمرا پا بلچاکی نشتے زکای تا مقبر سرٹیفیکیٹ ملاو دے نو عیسائیان دا دیو جنا پا گنا بانی چڑ ورزی دا کی دوم دی صورت کی قرآن کریم زائے پزائے وما لهم من ناصرین دو ادری زائے ہوئی دې ځای نزدیم وی آیت نمبر 22 اولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین آیت نمبر 56 کیم وی فاما الذین کفروا فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین او سپاره چه ختمه بیام وی وما لهم من ناصرین سوک ده خلاصه اوله نشی چه اخیره ره تباه و گنده وی بیاری عیسی علیه السلام نشی خلاصه اوله پا اخیره ده کفاری پا اندلس که دام ده عیسائیت سره مقابله کې یو لوی معرکه تیر شوې ده او انلس طارق ابن زیاد پتا کړو محمد ابن فاتح بیا د اسلام مرکزو بیا د کمندونو صلیبی جنگونو کې زمنګ د لاس ولار پای کې یا وی جنای عیسائیان جنای وا هغه د کمندونو مسلمانانو د عیسایانو مناظره جوړ کړه یو ګډ داستان دی مناظره جوړ کړه هغه جنای هغه ټول داستان لیکل لري د ازابیلا په نوم باندې د ازابیلا په نوم د جنای نوم ازابیلا و د هغه په نوم کتابم د ازابیلا په نوم دی هغه ته مناظره جوړولم چې سایان تیارې دل نه ما ته د شرمېګم ازري سایان خو خیر اخر تیار شو بیا باسو شو باسیم لیکلره خویزه با دیو را سیدلم چه زمان مولان بیدلیلو زمان مولان بیدلیلو مسلمانانو چه سمر پا اخلاکو پا دلائلو او پا یو وینا زمان خبر طلبه کوئلو داس غینو وی بیا غجینای اسلام راوڑو نا کسا طول لیکلی را پا کتاب کی دا کفاری دا خیدی پا تردید کی دیر مواد ملاوی گی اوسم عیسائیان تبلیغ کئی او دا غی مبشرین دی دا غی مبشرین دی آغی تا آغی تبشیر ہوئی عیسائیت تبلیغ تا دا غی تبلیغ کئی یو میشن دا غی دے ات تنصیر خلق عیسائیان کول که یهودیانی که مسلمانانی او که اندوانی که سکانی خو عیسائیت تراراول عیسائیت تراراول دا یو میشن دے ات تنصیر دویم میشن دا غی دے علمانیہ سیکولریت چې دومره مهنت وکا چې عیسائی نشي نو کم از کم چې د دین نه واوړي ملحد شي او بی دین شي آزاد خیال شي مکمل یعنی ځان دی یو دین پابند نه غني چې ځان دی یو دین پابند نه غني مکمل آزاد خیال ای او سیکولری نو دغه زمون په کار راځي زګر د مقصد دنیا شو او مونږ بوله دنیا ورکو مال دولت پیسې زمون په کار راځي زمونږ په کار راځي په دویم مقصد دې سیکولریت دریم مقصد دې آغا دې کم دنو مسلمانانو کې د بدعملۍ او د خواهشاتو ترویج کول خیر دې کله یې سای کیږي او نه چې کم دنو سیکولر کیږي نو درېم دي شي چې کم از کم په اسلامي عمل نه وي برای نام مسلمانی په اسلام عمل نی خواهشات او شهوات او تخیستا کا او تخیستا کا او دویم چه دده ده قربانه مرکز اغا مال او دولت او خواهشاتی دده ده قربانه مرکز اسلام نوی زمکا وطن وغیره دایته کمندره د قربانه مرکزی دا درې غټ مقاصد دي غټ مقاصد دي او پاغی بانی اغی کار کئی حصول چه کئی دو ذرائع دی یو شبہات استشراقی عملہ چه اسلام بانی خلق بدگمان کی پا قرآن بانی دارنگی پا حدیثو بانی پی امامانو پا دی خلق بدگمان کی نو شبہات ارتاول دا خلق ازلونو کی دوی محربای دا شہوات خوراول خواہشات مالونا دولتونا او دارنگی سہولیات شرابونا کبابونا داغی چه کندن و ترویج او آغا سیزونا دیر خوراول اغیل روات دیر ورکول دای چه کندن و دوا وسیلی دی شبعات و علاج با پرسوخ پلیلم کائے او اللہ تا بتاوا جو علم بکلک پا قرآن و پا حدیث پزان پویا کی پا کنزلو پا با دورادو او پا فاتوبانی سوک نمطمئن کی گی دیر پا کلی طریقہ وزان پویا کی پا اخلاکو با خلق پویا کائے داغ شبہات پزائے لکائے دا لکی گی چه سڑی خپل علم کی رسوخی دویم با اللہ تا توجہ کائے چه اللہ رب العزت آسنا چیز دا شبہات تو دا وجہ نبیدی نا نشم جو کتابونا گورم عیسائیان شبہات رد کوم دا ملحدین شبہات رد کوم آسنا چیز ماز لخراب شی اللہ تا توجہ کائے شہوات دا علاج دا پارا بر دنیا بے رغبتی او دا آخرت توجہ چی دنیا بے کار دا آخرت تا توجہ کئی او تعلق الہی محبت الہی خلقو کے با نیک اعمال دا اللہ رب العزت طرف تا روحانیت تزکیہ نفس داغی ترویج با پاوامو کی کئے داغی ترویج با کئے پاغی با دا شاوات تو مینہ ختمی گی دا اللہ مینہ بغالی بشی دا جنت مینہ بغالی بشی چی دا طول مزی با دا اللہ در کئی خو پا قانون پا آخرت کے بیدل در کی پا آخرت کے بیدل در کی خو پا دی طریقہ زان خبرول غواری منگا یو بل تستات یهودی وایو چاہتا عیسائی وایو آچه کم اصل یهودیان دی چه اسلام دشمنانی یا اصل عیسائیانی دی اسلام دشمنانی آغی طرف تاڑو زمان فامنی زمان قومونا شیرونا خارونا خارونا خارونا آغی چه کم دنو عیسائیان کرل عیسائیان کرل او بلا خلق سپا شاواتو شاواتو که دنجیوز دا تاریکو ندی او شباتو که تاشیتو بریلیتو الہادو انکار حدیثو استشراقو دا طول دی و ما تفصیلو نکو دا طول تاریکو نا دا غیر استلی دی او پا غیر دا وجه نا پا مسلمانانو که بیدینه خورایی دا دری کارونو دا غیر دا غدری وارو قرآن کریم چه کندنو جوابو نکی اولنه ایسا درش پیت آیتو نوا پایی که دا ایسایانو جوابو چه ایسا علیہ السلام ابن اللہ دے او دا غی شبه و مرکزی دا غی جواب پدریو طریقو کئی سر اول ایسا دری بابا دا اول والا سایاتو ندی او دوی متر چوبیس پچیس نمبر آیاتا پوری پاری باب کی یو جواب کی و سرا زجر تخفیف دلائل داور توحید ہر باب کی ذکر گئی اول چه کم دنو داور توحید پاگی دلیل اقلی نقلی وحید اغا ذکر کئی او بیا جواب تا شبی دی عیسائیانو منسکونو یو بجا با منزدری کی انشاءاللہ